some time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of yesterday's. Those happy hours. Those happy hours. That we once knew. That we once knew. Though long ago. Still make me blue. Still make said I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Wat een romantisch nummer aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ray Charles, Can't Stop Loving You. Ja, geweldig. Welkom bij de show. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Kijk. We gaan eraan beginnen aan een nieuwe aflevering van De Late Avond. En je bent natuurlijk van harte uitgenodigd om het hele uur met mij door te brengen. Ja, en daar is alle reden toe. Want we hebben natuurlijk geweldig lekkere muziek voor je in de aanbieding om de dag mooi af te sluiten. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld, we gaan zo meteen spreken met Joyce van Zwet. Zij is van de polderij. Maar wat is de polderij in hemelsnaam? Nou ja, we gaan er straks uitgebreid over spreken. Han van der Horst is ook van de partij en hij gaat het hebben over nachtveiligheidsdienst. Ja, er is best wel veel kritiek op allerlei technische oplossingen voor je veiligheid, maar werkt het allemaal wel zo goed? Nou ja, hij gaat er zo meteen het nodige over vertellen. Dus er is alle reden om daar ook nog even naar te luisteren. Verder gaan we praten over de kunsten met Margriet Mostert. Want zij maakt mooie werken. En welke werken ze maakt en waar je ze kunt bewonderen, dat hoor je hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

sings that sorry song. I'm just gonna tag along with that. Mooie muziek van Alison Moyet hier in de show. Je hoorde de Old Devil Called Love en The Carpenters met Rainy Days and Mondays. Tijd voor ons eerste gesprek. Hier is Tera Cox. Van psycholoog naar kok. En dit gaat over Joyce van Zwet van Wij in Maassluis. Fijn dat je er bent, Joyce. Dankjewel. Joyce, je hebt een bijzonder levenspad doorlopen van psycholoog naar kok. Daarover zo meteen meer. Eerst maar eens even, waar staat Wij precies voor? En dan ook nog met een hele aparte spelling. Ja, het is inderdaad Wij met een E-I-J. En daar hebben we heel bewust voor gekozen. Want ja, toen we ooit met de polderij begonnen, want daar komt Wij uit voort. Toen hadden we de ambitie om onze eigen kaas te maken. En een bijproduct van kaas is Wij. Nou, die kaas is er dus nooit gekomen, want we zijn uiteindelijk een heel ander pad op gegaan. En zo is hij er toch een klein beetje. En verder verwijst Wij, omdat het gerealiseerd is op het oude weiland van de boerderij waar de polderij in zit. En omdat we echt iets van iets wilden delen. Dus het is echt van Wij, van iedereen. Dus die IJ heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Ja, eigenlijk wel. Heel mooi, mooi gevonden zeg. Maar Wij is intussen een hele paraplu van allerlei onderdelen geworden. Klopt, ja. Even kort, wat valt er allemaal onder? Ja, de groentemeester, dat is een zelfoogstuin met op dit moment 100 oogstgenoten. Wauw. Oogstgenoten zijn mensen die dan lid daarvan zijn? Ja, klopt, ja. En zij hebben een oogstabonnement en kunnen er iedere week ongeveer 5 tot 6 verschillende groentes oogsten. Soms meer, nu bijvoorbeeld. Echt met tassen vol lopen we nu het erg overvloed. Verder planten wij in de punt van het weiland een voedselbos aan. Daar zijn we verleden jaar begonnen met de eerste aanplant. En we gaan het komende kwartaal verder. Dan gaat de rest de grond in. En daar zit dus wel tijd tussen, omdat je altijd een bepaalde periode hebt waarin je bomen kan planten. Omdat dan de sapstromen eigenlijk stoppen. Dus de winterperiode. Ja. Dus het voedselbos is dit jaar, als het goed is, afgeplant. En dan is het toch nog even wachten voordat we echt kunnen oogsten. Dus we kunnen wel wat bessen oogsten en wat kruiden, maar echte bomen, dat kan zo 6-7 jaar duren. Nou, verder valt er nog een lunchlocatie onder. Want wat er ook nog gaat gebeuren is, er komen wat natuurhuisjes in het voedselbos. Als in, daar kan ik de hele dag zitten en verblijven? Ja. Slapen ook? Ja. Ja, echt eco-woningen. Dat is hoe we de polderij ooit ook verbouwd hebben. Het is echt biobased allemaal. En dat willen we daar ook, natuurhuisjes zeg maar. En het leuke is dat je dus echt gaat slapen in een voedselbos. En dat we het idee hebben dat we dan 's ochtends een pakketje komen afleveren met verse yoghurt. En dat mensen dan hun eigen besjes uit het bos kunnen plukken. Ik was altijd wel al dol op eten en dol op koken. Ook voordat we met de polderij begonnen. En dat verbond Tom en mij ook wel. Tom is je partner? Tom is mijn partner, ja. Zo is ook het idee gekomen van we gaan onze eigen kaas maken. En we waren zelf eigenlijk altijd aan het koken. We gingen altijd naar de oogstmarkt in Rotterdam, kochten daar lekkere verse producten en gingen aan de slag. Focus wel op vers en natuurproducten. Ja, toen al. Ja, het hele balkon stond vol met basilicumplantjes. Dus daar waren we toen wel al mee bezig. Toen we met de polderij begonnen, toen hadden we in eerste instantie het idee van dan gaan we een cateraar inzetten. En laten we lunch maken, bezorgen, et cetera. Hadden ook een leuke cateraar gevonden. Alleen ons eerste groepje bedroeg 6 man. En toen zei de cateraar, dat is allemaal leuk en aardig, maar daar kom ik niet voor. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het zelf doen. Dus we zijn begonnen met streekproducten. En alles wat we konden vinden in deze regio, maar ook het Westland. Dat ben ik gaan verwerken. Nou, een week later waren het 12 mensen. Weer iets later werden het er 20. En op dit moment sta ik voor 60 man te koken. Zo. Dus het is een beetje uit de hand gelopen hobby, zeg maar. Maar jullie waren ook verliefd geworden op die boerderij, geloof ik. Ja. Vertel. Ja, we zijn 4 jaar op zoek geweest naar een boerderij waar wij konden wonen en werken. Want voor ons was het doel echt wonen en werken vervlechten op één plek. En waarom het deze boerderij moest worden, is omdat hier een kaaskelder in zit. Nou, tot slot, waar kunnen mensen informatie krijgen over wij? Over wij kunnen ze het beste informatie vinden op wij-proeverij.nl. Maar als je googelt op wij Maassluis, kom je er ook. En dan wel wij met W-E-I-J. Ja, duidelijk. Dankjewel, Joyce van Zwet, voor je verhaal over die betekenisvolle wending in je leven. Dank. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. I would do anything for you. reason so I can hold you tight. Pain in my heart because I'm all alone. Why did you leave? Why did your love have to go? When I would do anything for you, I would. Thinking of ways that I can win your heart, but I'm so confused, I don't know where to start. Visions of love forever in my mind. I wait for the day when I can say that love's mine. Een van de vele boybands uit de jaren 80 en 90 hoorde je hier. Thrity and Anything. En voor Yves Montand met La Feuille Morte. Natuurlijk hier in de show, hier in de late avond. In het Algemeen Dagblad staat er een interview met Manuel Beumer, burger van de Hoekse Waard en eigenaar van een beveiligingsbedrijf. Hij gelooft na een inbraakpoging in zijn eigen huis niet langer in alarminstallaties. En in plaats daarvan laat hij zijn eigen personeelsleden een oogje in het zeil houden. Terug naar af, zou je kunnen zeggen. En daar heeft Han van der Horst wel een mening over. En die mening hoor je zo meteen. Naar Ricky Nelson. En je hoort hem met een van zijn mooie klassiekers, Garden Party. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again.

Het is niet zo dat ze een legertje medewerkers in dienst hebben dat geuniformeerd en wel, voorzien van een sterke zaklantaarn, overal de deuren en de ramen controleert. In mijn vaderstad bestond destijds de eerste Schiedamse bewakingsdienst. Die heeft een bijzondere geschiedenis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bestond er grote werkloosheid. De leider van de plaatselijke socialisten, Piet de Bruin, besloot daar zelf wat tegen te doen, omdat de gemeente onvoldoende soelaas bood met allerlei buitengewoon slecht betaald graafwerk. Daar hebben we wel een met dure woningen omzoomde singel aan te danken met de naam Stadhouderslaan. Maar goed, dat is wat anders. Piet de Bruin besloot een bewakingsdienst op te richten om zo werkloze Schiedammers aan een baan te helpen. Dat werd een enorm succes. Wat hij ongetwijfeld bedoelde als een tijdelijke voorziening, groeide uit tot een prachtig bedrijf dat tientallen jaren een bloeiend bestaan leidde. In de Tweede Wereldoorlog werd voor medewerkers van nachtveiligheidsdiensten een uitzondering gemaakt op de avondklok. Ze kregen een vergunning om in de nacht hun rondes te blijven verrichten. Dat was nogal handig voor het verzet. In Schiedam viel de knokploeg grotendeels samen met de eerste Schiedamse bewakingsdienst. Met vergunning en met uniform konden de verzetstrijders hun acties ondernemen. Dat waren voor een belangrijk deel potig gereformeerde jonge mannen die onder normale omstandigheden een toonbeeld waren van trouw aan het gezag en het Oranjehuis. Maar nu waren de omstandigheden anders en dus krachtige en gewelddadige maatregelen geboden. Dat er geen mannen met zaklantaarns meer langskomen is zonder twijfel het gevolg van de automatisering. We hebben ons vertrouwen van mensen op elektronische alarmsystemen overgebracht. Daar betalen we de prijs voor. Zelfs de heer Manuel Beumer. En nu vond hij, ongetwijfeld in een flits, opnieuw het wiel uit. In de nacht controleren mensen van zijn eigen bedrijf of zijn deur nog wel op slot zit en zijn ramen niet beschadigd zijn. Je zult zien dat hij deze dienst weldra ook aan zijn buren gaat aanbieden. Want je bent ondernemer of je bent het niet. Zo gaat dan van de Hoekse Waard de victorie uit en wordt de traditie van prachtige bedrijven als de eerste Schiedamse bewakingsdienst in ere hersteld. Ze zeggen wel eens, je kunt nergens meer mensen voor vinden. Maar ik heb het idee dat dit door kunstmatige intelligentie, naast politieke en sociale omstandigheden die nu snel veranderen, wel eens sneller de verkeerde kant op kon gaan. Hoe dan ook, dit nummer draag ik op aan alle nachtwakers. Door de nacht klinkt een lied. Door de nacht klinkt een lied. Rijst door de bomen en ik sta te dromen van jou. Door de nacht klinkt een lied. Het komt door het duister en zacht klinkt het gefluister. Ik hou van jou. Slechts voor jou klinkt het lied. Mijzelf wil ik geven, toeschakel ons leven aan een. Het lied in de nacht heeft wonderen macht. Het lied klinkt voor jou. De bomen zingen zacht een lied in de stille nacht.

slow in the summertime. You feel my belt turn loose from these old blue jeans. We both know that we lost it somehow. Let's get it found. Strip it down, down, down. Strip it down, down, down. Strip it down, down, down. Mooi, hè? Luke Bryan, zo heet hij. Strip It Down. En Willy Alberti ervoor met Door de Nacht Klinkt een Lied. Speciaal op verzoek van Han van der Horst. Want hij vond het wel passen bij zijn bijdrage van vandaag. Over een paar minuten gaan we het hebben over het werk van kunstenares Margriet Mostert. Dat wordt mooi. Margriet Klein praat met haar. En ja, het is best wel aardig, want ze maakt mooie werken en geeft ook knipogen naar andere soorten van kunst. Je hoort het zo meteen na Lucy Silvers en What You Made Of. Before I swim, 'cause these are the waters that I'm in. In de studio heet wij van harte welkom Margriet Mostert. Hallo. Kunstenaar, hallo. Werkt in Vlaardingen en woont sinds kort niet meer in Vlaardingen, maar is teruggegaan naar Maassluis, want ja, zo is het. Back to the roots. Back to the roots. Gestudeerd in Rotterdam, in 1997 afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie. Ja, klopt. Ik wil graag nog een stukje naar voren gaan, dus een stukje niet naar voren, maar terug in de tijd. Mm-hmm. Hoe ben je daar terechtgekomen? Wat was voor jou de inspiratie om naar de Willem de Koning te gaan? Nou, ik heb eerst op de KBK gezeten, de Koninklijke Academie in Den Haag. En daarna naar de Willem de Koning. Wat was dat? Ja, dat was een verlangen om te gaan vormgeven. En wat is dat verder? Ja, dat is gewoon een hele grote wens. Zo ja, van, dat wil ik. En in de tijd waren de ballotages nog enorm. Dus ik dacht, nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar daar ga ik wel voor. En dat heb ik gedaan. En toen werd ik op beide academies aangenomen. En toen dacht ik, van, het is eigenlijk ideaal om twee invloeden te ondergaan. En uiteindelijk is het zo gelopen dat ik dat ook gedaan heb. Dus daar ben ik heel erg blij om. Twee invloeden? Ja, de Haagse Academie had een andere insteek dan En wat was de insteek? Daar kon je toch nog wel vrij klassieke dingen leren. En dat wilde ik graag. En hoe heb je dat in de praktijk gebracht? Of is er nog een tussenfase geweest nadat je van de Willem de Koning kwam? Of ben je gelijk aan het werk gegaan als praktiserend kunstenaar? Ik ben wel gelijk aan het werk gegaan. Maar ik heb ook altijd deeltijd begeleiding gegeven in de zorg. In de verstandelijk beperkte zorg na de academie. Dus ja, dat was ook een nieuw pad. Ik had daarvoor wel een training gehad ook in de zorg. Voordat ik naar de kunstacademie ging. Dat vond ik ook wel fijn. Dat je niet alleen maar de hele week in een atelier hoeft te zitten. Daar ben ik dan ook niet echt geschikt voor, denk ik. Nee. En dat heb ik tot op heden doe ik dat eigenlijk zo. Nog steeds die combinatie. Ja, ik moet ook zeggen met het wat ouder worden, dat het me ook minder uitmaakt wat mensen ervan vinden, eerlijk gezegd. Ja. En dat geeft een enorme vrijheid. Ja. Dat vind ik toch wel heel fijn. Wat zijn, als het even over veranderingen of misschien geen veranderingen, of belangrijke punten geweest in jouw werk als kunstenaar, waarvan je zegt, dat was wel een keerpunt. Misschien in je leven of misschien ook in je werk of in je materialengebruik. Kan je daar woorden aan geven? Ja, dat is wel dat die verstilling wat meer intrad. Dat is denk ik vanaf 2010 geweest. Dat ik daar me wel meer aan overgegeven heb. Ja, zo van dat mag ook wel wat stiller en rustiger zijn. En dat was zo in 2010. En dat kwam door een bepaalde oorzaak of... Ja, ik heb toen wel een tijdje bivakkeerde ik op de, hoe heet dat, op de revalidatie van het Holy Ziekenhuis in der tijd. Ja. En dat was een beetje een desolaat gebouw geworden. Dat stond op afbreken natuurlijk. Vond ik fascinerend met van die een beetje grauwige linoleumachtige vloeren met heel veel spiegeling. En ik vond dat bijna poëtisch van de lelijkheid, zeg maar. En daar heb ik toen een serie over gemaakt. En ook daarna een serie dat heette Transformatie. En dat was ook een soort verstild werk. Ja. Over vogels en over de dubbele betekenis daarin van de transformatie. Daar ging het over. Ja, dat ben ik toen wel in gaan zetten. Ja. Ja, dus je kan dat ook echt in dat tijdvak plaatsen. Ja, 2010 ja, zo'n beetje. En ja. Dat van binnenuit was er iets veranderd, maar dat kwam ook op het doek. Echt waar, ja. Ja, dat mooi, werkt dan toch zo. En dat zie je dan achteraf meestal het beste, want je gaat dan toch intuïtief dingen doen. Ja. Maar ja. Geweldig. Nou, dan toch een paar belangrijke punten in jouw werkzame leven aangestipt. Vind je niet? Ik vind het wel. Ja. Tenzij ik nog iets heel belangrijks ben vergeten te vragen. Geef ik jou nog eventjes het laatste woord. Ja, er komen weer spannende dingen aan. Want het zijn dit jaar toch wel ook weer belangrijke dingen gebeurd. Dus ik ben op groot formaat begonnen. En blijf het volgen op www.margrietmostert.nl. Margriet zonder R. Margriet zonder R. Ja, heel, goed onthouden ze. Heel hartelijk bedankt. Dat vind ik wel knap. Dankjewel. Dankjewel. Veel succes, Margriet Mostert, kunstenaar. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl.